urokowanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela 24 września. Jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 3 tygodnie do wyborów parlamentarnych. W całym kraju kolejne konwencje i spotkania z wyborcami. O bezprecedensowej pomocy dla rolników w związku z wojną na Ukrainie mówił na prezydenckich dożynkach minister rolnictwa. 70 milionów osób na świecie nie słyszy. Dziś Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Nie możemy dopuścić do tego, żeby PO wróciło do władzy, mówił w Gdyni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas regionalnej konwencji partii rządzącej lider PiS powiedział, że Platforma Obywatelska zapowiada, że zniszczy media i polityków. Nie dopuśćmy do tego. Zróbmy wszystko, żeby to się nam ponownie nie wydarzyło. Bo to, że oni się nie zmienili, że będą jeszcze dużo gorsi niż byli przedtem, to przecież oni to zapowiadają. Oni zapowiadają, że zniszczą opozycję, że zniszczą opozycyjne media. Przecież Tusk mówi dziennikarzom, którzy chcą mu zadawać pytania, że oni karnie za to odpowiedzą. Trzeba postawić na ludzi ciężkiej pracy, mówił w Radomiu prezes PSL. Jeden z liderów trzeciej drogi Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że praca w Polsce musi się opłacać. Trzeba postawić na ludzi ciężkiej pracy, ludzi aktywnych, ich dofinansować i im dać szansę. To jest nasze zadanie, to jest nasze zobowiązanie, to jest nasz pomysł. Stawiamy na przedsiębiorców, stawiamy na rodzinę poprzez PIT rodzinny. Wspólne rozliczanie się rodziców, ale również dzieci. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum. Jego 4 pytania dotyczą unijnego mechanizmu relokacji uchodźców, muru na polsko-białoruskiej granicy, wieku emerytalnego i sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa. Dożynki prezydenckie odbyły się dziś w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystości, by okazać wdzięczność rolnikom za tegoroczne plony i za trud pracy na roli. Minister rolnictwa Robert Telus podczas dożynek powiedział, że pomoc dla rolników w związku z wojną na Ukrainie ma charakter bezprecedensowy. 15 miliardów złotych pomocy wojennej. W historii nie było jeszcze nigdy tak wielkiej pomocy. W 2014-15 roku susza była wtedy nazwana największą suszą. Wtedy pomoc dla polskiego rolnika była 450 milionów, dziś 15 miliardów. I to, drodzy Państwo, nie jest żadne rozdawnictwo. To jest właśnie dbanie odpowiedzialnego rządu o bezpieczeństwo żywnościowe. Dożynki swoim rodowodem sięgają średniowiecza i są formą podziękowania za zbiory oraz prośbą o pomyślność przyszłorocznych plonów. Na tory wróciły pociągi ze stacji Olsztyn Główny do Pisza i Szczytna. W ostatnim czasie połączenia były zawieszone ze względu na trwającą modernizację olsztyńskiej stacji głównej. Na tych odcinkach obowiązywała autobusowa komunikacja zastępcza. Jak poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, do końca tego roku w Olsztynie mają być wykonane główne prace zarówno przy modernizacji peronów, jak i na budowie nowego obiektu dworca. Budowane jest przejście podziemne z windami i schodami ruchomymi z dworca w stronę osiedla Zatorze. Na stacji Olsztyn Główny położonych jest większość torów oraz ponad 80 rozjazdów z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Kontynuowane są też prace przy budowie nastawni. Inwestycja będzie kosztowała około 423 milionów złotych i jest realizowana przy współudziale środków unijnych z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Relacjonowała Beata Gajlewska. Na świecie jest około 70 milionów osób, które nie słyszą. W Polsce jest ich około 500 000. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Określenie głuche nie jest obraźliwe dla osób niesłyszących, w przeciwieństwie do określenia głuchonieme, mówi tłumaczka polskiego języka migowego Ewelina Lachowska. Osoby głuche mają swój język, jest to język migowy, w którym się komunikują i wyrażają swoje myśli i uczucia. Określenie głuchy przez duże G oznacza osoby dumne i utożsamiające się z kulturą głuchych. W Polsce istnieje polski język migowy. Jest on różny gramatycznie od języka polskiego, którym posługują się osoby słyszące. Nie każdy głuchy posługuje się sprawnie i biegle językiem polskim, z tego względu, że jest to dla osób głuchych język obcy i uczą się go tak samo jak my, słyszący, uczymy się języka obcego. Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, który dziś obchodzimy, uchwaliła Światowa Federacja Głuchych w 1958 roku. Święto ma być okazją do zwrócenia uwagi na problemy, prawa, obawy i osiągnięcia osób niesłyszących i słabosłyszących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Robert Grzędowski. Polskie siatkarki zagrają dziś o 20:30 z Włoszkami w ostatnim meczu kwalifikacji olimpijskich w Łodzi. Wiemy już, że biało-czerwonym do wywalczenia awansu potrzebne będzie zwycięstwo. A to dlatego, że w trwającym właśnie meczu Amerykanek z Niemkami zespół zza oceanu prowadzi 2-1 w setach. Nawet jeśli przegra ten mecz po tiebreaku, to będzie miał zagwarantowany lepszy bilans setów przy ewentualnej przegranej Polek z Włoszkami. Bo wygrana z Włoszkami zamyka temat. Myślę, że musimy trochę osłodzić też swoje emocje. Dużo gwiazd, bardzo dobry zespół i mam nadzieję, że będziemy pracować nad tym, żeby przygotować się właśnie bardzo dobrze do tego meczu i żeby postawić tą kropkę na pi i zdobyć ten bilet. Bilet do Paryża, mówiła o nim środkowa Magdalena Jurczyk. Początek meczu za niecałe półtorej godziny, a w piłkarskiej ekstraklasie trwa spotkanie Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. W klasyku przy Łazienkowskiej w 74 minucie remis 1-1. We wcześniejszych niedzielnych spotkaniach Zagłębie Lubin wygrało z Wartą Poznań 1-0, a Ruch Chorzów przegrał z Rakowem Częstochowa, uwaga, 3-5. Hokejowy wynik w Chorzowie i mecz marzeń 18-letniego Dawida Drachala, młody napastnik Krakowa, strzelił dziś hat-tricka. Kończy się sezon żużlowej PGE Ekstraligi. Brązowe medale wywalczyli żużlowcy Apatora Toruń. Dziś w rewanżu przegrali z Włókniarzem Częstochowa 44-46, ale utrzymali zaliczkę z pierwszego meczu, w którym wygrali różnicą 10 punktów. O 19:15 rozpocznie się rewanż w wielkim finale. Sparta Wrocław spróbuje przed własną publicznością odrobić 12-punktową stratę. Stratę do broniącego mistrzowskiego tytułu Motoru Lublin. Lublinianie mają wszystko wypracowane na tyle dobrze, że to będzie bardzo trudne zadanie dla Wrocławian, ale spodziewam się wielu prób po stronie wrocławskiej i myślę, że będą mocno się stawiali przed własną publicznością. Oceniał były żużlowiec Krzysztof Cegielski początek meczu, ten planowy, za niecałe 8 minut. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu i tam możliwe również burze. Proszę uważać, bo w czasie burz wiatr porywisty. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i stosunkowo ładna pogoda. Około 17-18 stopni w tej chwili w całym kraju. W nocy dużo chłodniej od 4 miejscami na Pomorzu, około 9 w centrum do 14 na południowym wschodzie. Jutro na południu w dalszym ciągu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i piękna pogoda od 19 do 23 stopni. Pogoda się poprawia, mimo że kalendarzowo i astronomicznie jesień, w tym tygodniu temperatury nawet powyżej 25, a nawet 27 stopni. Autopromocja. Jedziemy! Premiera na scenie teatralnej Trójki. Poczekajcie chwilę. Hans nie mógł uwierzyć w to, co widział. Przecież to był Ryszard Ćwirlej. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Kryminalna historia w reżyserii Adama Wojtyszki. Feldfebel Kramer wrócił z jakimś trofeum. Pomiędzy gratami znalazł niewielką miedzianą rurę. Już dziś, po 22:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Proszę, pana nowe okulary.

Po drodze z Trójką, 14 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, każdy wie, że trzeba wymienić opony z letnich na zimowe przed kolejnym sezonem. A kiedy słyszymy jakieś stuki czy dudnienie, no to wybieramy się do mechanika. Sprawa oczywista. Ale czy pamiętamy, że dzisiejszy samochód stał się urządzeniem cyfrowym w pewnym sensie i wymaga niekiedy kalibrowania urządzeń, które ma na pokładzie. Jakich urządzeń i w jakiej sytuacji? O tym więcej Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Jeżeli mamy auto kilku, maksymalnie dziesięcioletnie, to może warto zastanowić się, czy ono faktycznie jest sprawne. I nie myślę tutaj o układzie napędowym, jezdnym, tylko o całej technologii, w którą wyposażone jest auto. Czy działa poprawnie? O tym więcej Marcin Łobodziński, autokult.pl. Auta 5, 6, 7-letnie mają takie rozwiązania, właściwie nawet jeszcze starsze, bo w klasie premium takie rozwiązania pojawiały się, można powiedzieć, standardowo już w autach po 2010 roku. Są to radary, kamery umieszczone właściwie już nie tylko z przodu, również z tyłu, dookoła samochodu, właściwie cała masa czujników, więc samochód staje się trochę takim, no, komputerem na kołach, można powiedzieć. Więc nawet dla własnej wygody, żeby te systemy działały poprawnie, na przykład czujniki, które ostrzegają nas o tym, że zbyt szybko zbliżamy się do pojazdu z przodu, zapobiegające kolizji czołowej, one, jeżeli nie będą poprawnie działać, to będą nas ostrzegały o czymś, czego nie ma. I tu można powiedzieć, że to choćby ze względu na własny komfort, no bo kto chciałby jeździć samochodem, który ciągle pika i ostrzega o czymś, czego po prostu nie ma. Czasem wystarczy, że włożymy mniejsze lub większe felgi niż zakładał producent i zmieniamy geometrię auta. Co za tym idzie, nawet na prędkościomierzu możemy mieć przekłamane wartości. Tu wystarczy, że zmienimy koła na większe lub mniejsze. I taki rozmiar kół już może wpływać na systemy bezpieczeństwa, ale również zmiany w zawieszeniu, chociażby naprawy, które mogą powodować, że geometria zawieszenia się zmieni. No tu naprawdę każdy czynnik. Wystarczy, że radar będzie trochę zabrudzony i już te systemy nie działają, już się wyłączają, już zapalają się komunikaty, więc co dopiero mowa o tym, że zmienia się coś w mechanice pojazdu. No i co robić w takiej sytuacji? Nie wyczerpaliśmy tematu. Do sprawy wrócimy jeszcze w tej godzinie po drodze z Trójką. Jak dobrze, że jesteś.

się nazywa ta formacja. Po drodze z Trójką, 25 minut po godzinie 19. I teraz kolejna porcja raportów drogowych przed nami. Zaczynamy od Warszawy i dróg dojazdowych do stolicy i okolicznych miejscowości. Wszystko na ten temat wie Mariusz Dąbrowski. Jak wygląda sytuacja na podwarszawskich drogach? Będę się starał, aby były to wszystkie wiadomości dotyczące dróg Mazowsza. Autostrada A2 od zjazdu z węzła Grodzisk Mazowiecki po Koszajec przed Pruszkowem. Spowolnienie i korek na jezdni w stronę Warszawy. Krajowa dwójka. Korek od Marysina po Kałuszyn dla jadących w stronę stolicy. Krajowa siódemka od Płońska po Czosnów. Trwa przebudowa drogi. Pasy są zwężone. Wprowadzono zmienną organizację ruchu. Zmieniono też limity obowiązujących prędkości. Korki są także na jezdni w stronę Warszawy w Dziekanowie Nowym i w Łomiankach. Trasa S8 jezdnia w stronę Warszawy. Korki spowolnienia i znów korki między Niegowem, Trojanami a Emilianowem. W Warszawie na trasie S7 i S8 korek jest od Żerania po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Teraz droga krajowa numer 53. Tu korek powstał między Myszyńcem Starym a Myszyńcem. Dojazd do Góry Kalwarii. Spowolniony ruch zarówno jest na trasie numer 50 po przejechaniu Sobiekórska, ale kłopoty są także od Prucha Górnego przez Czersk aż po Górę Kalwarię, a to droga numer 79. Trasa krajowa numer 61. Korek jest od Zegrza po Zegrze Południowe i po Rondo Nieporęt. Korek także przy wjeździe do Legionowa drogą numer 61. I droga wojewódzka numer 631 od zjazdu z obwodnicy Marek po Zielonkę. Korek i to w obu kierunkach. Wszystkim za kierownicą, ale i tym na chodnikach i poboczach ostrożności i życzliwości. Dziękuję bardzo, Mariusz Dąbrowski. Polskie Radio Kierowców, czyli Warszawa wraca z weekendu. Podobnie chyba zresztą jest w Poznaniu, ale o tym już Adam Sołtysiak. Dzień dobry. Na drogach w Wielkopolsce na szczęście bez wypadków, ale są niestety korki. Na początek autostrada A2 z Warszawy przez Poznań do Świecka. Bardzo dużo ciężarówek na tej trasie. No i o tej porze większy ruch oczywiście w stronę granicy z Niemcami. Są korki za Koninem w stronę Poznania, zator zaraz za węzłem Słupca. Później mocno zwolnić trzeba zaraz za Poznaniem, a dokładnie za węzłem Poznań Zachód. W tych dwóch miejscach z powodu prac remontowych są zwężenia i przejazd jest spowolniony. No i przy tak dużym ruchu tworzą się niestety korki. Mocno korkuje się też wschodnia obwodnica Poznania, czyli trasa S5 z Bydgoszczy przez Gniezno do Poznania, właściwie do autostrady A2 przed węzłem Poznań Wschód. Mamy już kilkukilometrowy korek. Na innych drogach sytuacja wygląda na szczęście lepiej, bez problemów na S5 z Poznania w stronę Wrocławia. Nie ma też większych korków na równoległej do autostrady drodze krajowej numer 92. To droga z Konina przez Poznań i dalej w stronę Świecka. Nieźle wygląda też krajowa 11 z Poznania na północ Wielkopolski w stronę Piły i na południe w kierunku Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i dalej w stronę Katowic. Tutaj tylko niewielka kolejka przed miejscowością Krzykosy, czyli między Środą Wielkopolską a Jarocinem. I o tym Adam Sołtysiak, Polskie Radio Poznań. Dziękuję bardzo. No to jeszcze Kielce. Przenosimy się, czyli do centralnych regionów kraju. Jakub Rożek monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Kielc. Pomału kończy się ta pierwsza jesienna niedziela. Kierowcy w regionie świętokrzyskim nie mogli narzekać na pogodę. Wprawdzie przez cały dzień było pochmurnie, ale nie padało, a jeżeli już, to tylko niewielka mrzawka. Najważniejsza trasa u nas, czyli ekspresowa S7 na całej długości przejezdna jest bez żadnych problemów. Na pozostałych drogach krajowych w regionie także nigdzie nie ma poważnych utrudnień. W samych Kielcach, przypomnę, zmieniła się organizacja ruchu na jednej z głównych arterii miasta, czyli Alei Dziewięciu Wieków Kielc na odcinku od Warszawskiej do skrzyżowania ze Starodomaszowską i Bodzentyńską. Zamknięta dla ruchu kołowego jest północna jezdnia Alei Dziewięciu Wieków. Ruch w obu kierunkach odbywa się zmodernizowaną jezdnią południową. W związku ze zmianami utworzono także dwa ronda tymczasowe. Trzeba tu zachować szczególną ostrożność i uważnie obserwować tymczasowe oznakowanie. A dziś, proszę Państwa, mieliśmy w Kielcach pościg jak z amerykańskiego filmu. Świadkowie zdarzenia przyznają, że wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Przed południem do wypadku doprowadził kierowca osobowego Fiata Punto, który najpierw nie zatrzymał się do kontroli, a uciekając przed policją wzdłuż ulicy Szczepaniaka od strony alei na stadion na skrzyżowaniu z Husarską, doprowadził do zderzenia z osobowym Audi. W Fiacie, który usiłował uciec policji, było trzech mężczyzn. Po zderzeniu dwóch z nich podjęło kolejną próbę ucieczki, tym razem pieszo. Trzeci potrzebował pomocy medycznej. Wszyscy zostali ujęci przez policję i wszyscy byli nietrzeźwi. Policjanci apelują o rozwagę i koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Dziękuję bardzo. No, sceny rzeczywiście jak z sensacyjnego albo kryminalnego filmu, ale wyjaśnienie całej sytuacji jest, przyznają państwo, banalne. Jakub Rożek, Polskie Radio Kielce. Dziękuję uprzejmie. Foster the People. Po drodze z trójką za 22 minuty, godzina 20. Proszę Państwa, wracamy zgodnie z obietnicą do tematu kalibracji różnego rodzaju czujników, różnego rodzaju urządzeń, które mamy na pokładzie naszych samochodów. Idę o zakład, że niewielu spośród Państwa kierowców pomyślało o czymś takim. Ba, sam o tym nigdy nie pomyślałem, przyznaję się. No ale przecież czujników czy kamer korzystamy z tych rzeczy na co dzień. Z tematem powraca zatem Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Patryk, co robić, gdy zaczyna nam coś nie grać? I tutaj z pomocą idzie nam Łukasz Cholewa, prowadzący szkolenia dla mechaników z branży automotive. Musimy pamiętać, że te systemy potrzebują kalibracji. Kalibracja takiej kamery powoduje, czy pozwala przywrócić ustawienia domyślne, fabryczne kamery w stosunku do geometrycznej osi jazdy pojazdu. Tym samym wykrywanie linii poziomych namalowanych na jezdni, gdybyśmy rozmawiali o asystencie pasa ruchu, nie będzie przekłamany w stosunku do tego, co odczytuje nasz sterownik w samochodzie. Jeżeli tę kamerę przesuniemy dosłownie o setną część milimetra, to na odcinku pracy kamery 50 metrów przed samochodem mamy odchyłkę już kilku stopni, a w mierze milimetrowej prawie kilku centymetrów. A teraz prosty przykład, bo jeżeli mamy w samochodzie aktywny tempomat, to ten zbiera dane z trzech czujników, czy to radaru umieszczonego z przodu samochodu, czy czujników w kołach mówiących o prędkości, bądź czujników, które dostarczają dane o kierunku jazdy. I jeżeli któreś wartości są niewłaściwe, wpływa to bezpośrednio na działanie aktywnego tempomatu i nasze bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I dlatego kalibracja urządzeń w naszym aucie jest naprawdę ważna. Procesu kalibracji na pewno nie zrobimy na kolanie. Do tego potrzebujemy przede wszystkim specjalistycznego sprzętu. Jeżeli mówimy o lidarach, to przede wszystkim musimy mieć tarcze, takie wzory, do których jest kalibrowany sam radar, tu też kamera. Do kalibracji radarów, lidarów, czy też kamer, które są zamontowane w naszych samochodach, koniecznym jest wykorzystanie bardzo skomplikowanego sprzętu pomiarowego, który pozwala wykonać za pomocą testera diagnostycznego procedury opisane w samej kalibracji i przeprowadzić ją w trybie pasywnym, czyli poza ruchem miejskim. To pewne jest, że sami tego nie zrobimy. Trzeba wybrać się do profesjonalnego warsztatu, ale pamiętajmy, że taką kalibrację wykonujemy po czy to zdarzeniu w ruchu drogowym, czy jakichś przeróbkach auta, które mogły wpłynąć na poprawne działanie czujników w naszym aucie. Tematem zajął się Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Co by stało się, gdyby marzyć trzeba, by nie umknął cel. Nasze szanse i skończenie wielkie są. Przyszłość wieczną niewiadomą jest. Aby znokautować los, trzeba mocno wierzyć, że jutro świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz. Pobujamy w obłokach, całkiem wolni od trosk. Może świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz. Polskiego Radia. Forgotten to Kasabian. Trójka, po drodze z trójką, 13 minut zostało nam do godziny 20. Przenosimy się do Małopolski, bo teraz za jednym zamachem załatwimy niemal prawie całe południe. Do Krakowa, do Kuby Hanaka konkretnie. On zna sytuację i w Małopolsce, i na Podkarpaciu. Witaj. Dobry wieczór. Tak, od Krakowa do Rzeszowa będziemy podróżować i to w pierwszej kolejności, bo teraz już na autostradzie A4 jest spokojnie, nic się nie dzieje. Policjanci z autostradówki i małopolskiej, i podkarpackiej mówili, że już na szczęście mają spokój, bo przez cały dzień zdarzeń było multum, zdarzeń było kilkanaście w różnych miejscach, w obydwu kierunkach. Dzisiaj kierowcy wypadali wprost z drogi. W tej chwili na Podkarpaciu tylko jeszcze na S19 w okolicach Sokołowa Małopolskiego mamy mamy utrudnienie. Natomiast cała reszta województwa jest czysta od zdarzeń drogowych. To ważne, bo od południa podąża następna bardzo, bardzo mokra chmura i niestety policjanci mówią, że to też może się skończyć tak jak poprzedniej nocy i poprzedniego ranka, oby nie. I trzymamy za Państwa kciuki, żeby na Podkarpaciu było spokojnie. Wracamy do Małopolski. Przejeżdżamy autostradą A4 do Krakowa. Jak wiemy, w centrum Krakowa remonty i tam jest naprawdę ciężko przejechać. Wędrujemy na północ. Siódemka już też czysta od utrudnień. Było ciężko przy wjeździe do Krakowa. Obwodnica Krakowa, czyli popularna A4, również już jest przejezdna. Zdarzeń było kilkanaście dziś, proszę Państwa. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zakopianka, siódemka w stronę Tatr, 47, już później od Rawki, też już bez większych utrudnień. W Klikuszowej, w Nowym Targu jeszcze na chwilę Państwo utkną, ale bez większych problemów. Nowy Sącz, Piwniczna, Krynica, to już czysto. Ruchu praktycznie na drogach nie widać. Bramki w Balicach również bez większych utrudnień. Postają Państwo dosłownie 2-3 minuty, żeby przejechać do płatnej autostrady A4 w stronę Katowic. W stronę Krakowa, cieszy. w stronę Rzeszowa już też jest luźniej, ale policjanci proszą o jedno. Bądźcie Państwo ostrożni, w nocy mogą być mgły, po tych obfitych opadach deszczu mogą pojawić się mgły i proszę o ostrożność i o ostrożną jazdę na drogach. Ja serdecznie pozdrawiam i życzę szerokiej drogi. Pozdrawiał i życzył Kuba Hanak. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście południe kraju dzisiaj poszkodowane przez różnego typu zjawiska atmosferyczne. No a skoro tak, to zweryfikujmy jeszcze sytuację na śląskich drogach, czyli po sąsiedzku. Gabriela Kaczyńska, Polskie Radio Katowice. Drogowy raport z województwa śląskiego zaczniemy od autostrady A4, która delikatnie krukuje się w Rudzie Śląskiej w miejscu prowadzonych prac drogowych. Kierowcom przypominam, że w Kochłowicach jezdnia w obie strony jest zwężona, a że ruch jest spory, to wolno jedziemy zarówno w stronę Gliwic, jak i w stronę Katowic. Korki tworzą się także w Mysłowicach przed dojazdem do Bramek, tak jest na pasach w stronę Katowic, w stronę Krakowa. Jedziemy bez problemów. Chwilowo postoimy też na granicy województwa śląskiego i małopolskiego w Chrzanowie. Tam przejazd opóźniają prace remontowe, przez które jezdnia w obie strony jest zwężona, przy czym teraz kłopotliwy jest przejazd w kierunku Mysłowic. Zaglądamy na trasę S1, na niej utkniemy na kilka minut pomiędzy Dąbrową Górniczą a Wojkowicami Kościelnymi. Tam ze względu na przebudowę kierowcy do swojej dyspozycji mają po jednym pasie. Duży ruch mamy po obu stronach, przez co po obu stronach są problemy z płynnym przejazdem. Korkować zaczęła się także droga 86 w Będzinie w rejonie skrzyżowania z drogą 910. Tam także pracują drogowcy, ruch w obie strony jest ograniczony, ale zdecydowanie większy mamy na pasach w stronę Katowic i tam czeka nas przymusowy postój. W Chorzowie natomiast wolniej jedziemy zwężoną ulicą Katowicką. Jest to fragment drogi krajowej 79, zmiany w organizacji ruchu. Mamy tam w rejonie Straży Pożarnej. W Gliwicach zatłoczone są drogi w rejonie gliwickiej radiostacji. Chodzi o ulicę Tarnogórską i Poniatowskiego. Prace drogowe spowalniają przejazd przez Chełm Śląski drogą 934 i trasą 928 na odcinku Kobiór-Gostyń. Na południu regionu spory ruch. Mamy na krajowej jedynce pomiędzy Bielskiem a Pszczyną. Miejscami jedziemy wolno, ale stania w korkach nie musimy się obawiać. Spowolniony jest też przejazd drogą 948 pomiędzy Międzybrodziem Bialskim a Żywieckim. Tak jest w miejscu prowadzonych prac budowlanych i tam spodziewajmy się chwilowych korków na pasach po obu stronach. W północnej części województwa śląskiego przeciążona jest krajowa droga 46 w Olsztynie i w Gnaszynie od zjazdu z autostrady A1. Bez korków, ale wolno jedziemy też wspomnianą autostradą A1 przez Częstochowę. Tam pracują drogowcy i ruch w obie strony jest ograniczony. Na Jurze duży ruch wymusza wolne tempo jazdy przez zawiercie drogą krajową 78. Tam przymusowe przystanki tworzą się w centrum przy Urzędzie Miasta na pasach zarówno w stronę Kielc, jak i w stronę Siewierza. Nagłych, poważnych drogowych zdarzeń w województwie śląskim nie ma i oby tak dalej. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia. Dziękujemy Gabrysi Kaczyńskiej i my też już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Podrodze z Trójką. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Witold Lazar. Nie zostawiamy Państwa samych w podróży. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma. Zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się. Na chwilę widziałam miasto z mgły. To jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. wszystko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment. Dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś spuści brak, nie jesteś już taki sam. Wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Gdy obudzą mnie snów, myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment. Dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.